राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 7 जुलाई 1994 को साय 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो हृदय में तड़पन आग लग जाए जिसे रोना आ जाए भगवान के विरह में क्षण भर भी न रह सके ऐसा उपाय बता दो जिससे भगवत दर्शन हो जाए। आती नहीं विद्या ऐसी विद्या आती नहीं सुमंत्र सुमंत्र कर दे क्या बताऊं और क्या प्रश्न कौन सुनाइए क्या प्रश्न कौन सुनी जो पीछे मानो ये कहते हैं कि तुम थोड़े रह गए अब ऐसी चेतावनी दो कि जिसमें भगवान मिल जाए और तड़फन ले जाए भगवान के बिना रहा न जाए फिर भगवान प्रगट ही हो जाए। अभी तो जाने के दिन बहुत नजीक आ रहे हैं इस बार ऐसी बात बताओ मैं ऐसी बात याद नहीं आओ क्या बताऊं। दूसरी क्या है भाई दूसरा लिखा है गुरु तत्व पुस्तक में आपने लिखा जो विवेचन किया है वह थोड़े में है कृपा करे और समझाइए उसको विस्तार से समझाओ। गुरु तत्व आपकी पुस्तक है ना उसमें जो विवेचन है वो थोड़ा है विस्तार से। और तीसरा लिखा भगवान का विधान को हम कैसे जाने इसको बताइए। एक प्रश्न है शुद्ध हरि कथा करें शुद्ध हरि है मतलब सत्संग नहीं शुद्ध हरि कीर्तन है कीर्तन ही शुद्ध हरि कथा भगवान नाम कीर्तन यहाँ करो ऐसा कह रहे हैं। भागवत में एक प्रश्न आया है कि गुरु में मनुष्य बुद्धि और मनुष्य में गुरु बुद्धि ये करना क्या अपराध है क्या बताया भाई दोष बताया ठीक नहीं। गुरु में मनुष्य बुद्धि नहीं होनी चाहिए मनुष्य में गुरु बुद्धि नहीं होनी चाहिए। गुरु तत्व है चाहे गुकारस अंधकारस रुकारस निरोधकृत हृदय के अंधकार को दूर कर दे वो गुरु होता है। गुकारस अंधकारस गुकारस गुनाव अंधेरा और रुनाव प्रकाश अंधेरे में प्रकाश हो जाए एकदम वो गुरु होते हैं। राम गीता आती है अध्यात्म रामायण के उत्तरखंड में 5वां सर्ग है उसमें लिखा है यह सेवते माम अगुणम गुणात्परम हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम मेरे सगुण रूप का ध्यान करते हो चाहे निर्गुण निराकार का ध्यान करते हो ऐसे भजन करने वाले मेरा स्वरूप है साक्षात नहीं सो अहम वो मैं ही हूँ स्वपाचंद रेणु विश्वसन पुनाति लोकत रहे, वो जहाँ घूमता है अपने चरणों से पृथ्वी को पवित्र करता है, उनकी धूलि पवित्र हो जाती है और वो प्रकाश कर देती है। जहाँ जैसे संत जाते हैं वहाँ जैसे सूर्य जिस देश में जा वहाँ दिन हो जाता है और पृथ्वी के उस तरफ जाने से ही रात हो जाती है। तो जैसे सूर्य प्रकाश करता है ऐसे संत महात्मा गुरुजन प्रकाश करते हैं। सूर्य का प्रकाश तो बाहर होता है, वो प्रकाश भीतर होता है। मनुष्य को बहुत जानने में आ जाती है बातें। राम मया सतगुरु गया साधु संग जब हो, तब प्राणी जाने कसूर है विषय रस भूले। भगवान की दया हो और संतों की कृपा हो तो प्राणी कुछ जानता है, नहीं तो बिल्कुल पशु की तरह जानते ही नहीं। पद्म पुराण में कथा आती है, एक ब्राह्मण पुष्कर में स्नान करके, फिर वृद्ध पुष्कर बूढ़ा पुष्कर कहते हैं, उसमें स्नान किया और वहां से आगाड़ी चले तो प्रेत मिले, कई भूत प्रेत उन्हें घेर लिया। तो उनकी वो धोती थी गीली, उसे ही ऐसे किया तो वे छींटे लगे। छींटे लगते वक्त हमारी चेत हो गया, वे प्रेत कहने लगे हमारे कुछ पता नहीं, पूर्व पश्चिम उत्तर लगने का पता नहीं, कुछ नहीं जानते। आपके ये छींटे लगने से हमें बोध हुआ तो हम प्रेत हो गए। तो पता नहीं प्रेत क्यों हुए, तो हम ग्रस्त थे, घर पर कोई आता भिक्षा के लिए भी ये भिक्षा मांग लेगा तो हम कुआड़ बंद कर लेते हैं। एक कहता है कि मेरे ऐसी बात थी, आता देखा कि भिक्षा आएगा तो मैं पहले ही वहां से चल देता, घर में ही नहीं रहता। ऐसे ऐसे उन्होंने कथा बताई अपनी, इस कारण से हम प्रेत बने। को घर आचो छो तो मूर ही सुहा तो ना, ऐसे घुर्रा तो मानो स्वान है कटा उसको काटने वाले कुत्ते की तरह घुर्रा तो हम धमकाता। इस कर्म से हम हो गए प्रेत, हमें कुछ पता नहीं। तो उस ब्राह्मण के धोती के छेंटों से प्रकाश हुआ, पता लगा कि हम कैसे जंगल में पड़े हैं, भूखे प्यासे, कोई खाने को कुछ नहीं मिलता, पीने को कुछ नहीं मिलता। ये प्रेत होते हैं, गंगा जी बह रही है पानी पड़ा पी नहीं सकते, वो पी नहीं सकते पानी। कोई पानी दे पिंड दे कोई पीछे कुटुंब वाले वो पी तो मिलता है, नहीं तो दूसरा वो मिलता है तो जो अशुद्ध पानी होता है, जैसे कोई कपड़ा धो करके निचोड़ते हैं तो वो पानी हम पीते हैं। कोई पैर धोते हैं उनमें पानी बस जाता है वो डाले तो हम पीते हैं, शुद्ध पानी पी नहीं सकते, प्यासे मर रहे हैं, पानी पड़ा रहा है पर हम पी नहीं सकते। ऐसे प्रेतों की दशा है। तो वो प्रेत बनते हैं फिर, यहाँ करते हैं लोग के चीज खर्च न हो जाए, यहाँ छोड़कर मर जाते हैं अगर प्रेत होते हैं। इस वास्ते अपने पास जो है दूसरों के हित में लगाना चाहिए, बड़े उत्साह से प्रेम से भगवान ने दिया है तो दिया है तो भी देना चाहिए ना। इस वास्ते लिखा है बोधयन्ति यातन्ते भिक्षां द्वार गृहे गृहे, घर घर के दरवाजे पर जो भिक्षा मांगते देव हमारे देव, तो वे भिक्षा नहीं मांगते हैं, वे शिक्षा देते हैं कि दीयताम दीयताम नित्यम, रोजाना दिया करो। और हमने दिया नहीं इस वास्ते हम लोग देख लिए अलातु फर्मी दृषम, नहीं देने वाले की दशा होती है, फिर मांगते फिर तो मिलता नहीं कटिपट नहीं पेट अघाही। सुदामा जी की बात सुनी है, वे कई बार आए भगवान के यहाँ, ऐसी बात सुनी है वो भागवत में एक बार की आती है। तो द्रौपदी की बात ऐसी आती है, दिया जिसको देता हूँ सुनो सदामा दास, बिन देवाम देवो नहीं फेरा फिरो पचास, देखो दोगे तो मिलेगा। भगवान ने भी दिया कब, जब चावलों की मुट्ठी चाप ली तब दिया भी भरो। ऐसे ही द्रौपदी की कथा सुनी है, एक बूढ़े सज्जन संत थे, वो स्नान करने को गंगा जी में गए। गंगा जी के किनारे कई माताएं जल भरने के लिए आई, उनके वो लंगोटी पहनने गई थी जो गंगा जी छोर से बह गई। अब कांपे वहां पर, बाहर कैसे जाए, बहना माताएं खड़ी है, कैसे बाहर निकले, ऐसे कांप रहे थे। तो द्रौपदी की उस जल भरने को लिए आई, पहले जन्म की शायद बात है कोई, तो देखा कि बाबा जी छिटक रहे हैं पानी में, घबरा रहे हैं। तो विचार किया कि कपड़ा नहीं है, मनाली पास लंगोटी भी नहीं है। तो उसने फिर अपने चीर को फाड़ करके फेंका, बह गया। तब एक पत्थर में लपेट दूसरी लीर फेर लेकर उसको मनाली पास पहुंचा, उस लीर से लंगोटी लेकर के बाहर निकले। तो वो जो चीर थी उसके कारण से द्रौपदी का इतना चीर बढ़ा। दूसरी बात आती है कि भगवान बैठे थे, घोड़े हांकते थे, तो वहां कोई लगाम की ऐसी लगी जो भगवान के अंगुली के चोट लग गई, चोट लगी तो खून आ गया। तो द्रौपदी ने क्या किया कि अपना चीर, बड़ा बढ़िया चीर था, उसको फाड़ करके और पानी बिजोर मरा दिया, लगा दिया। तो उसे फिर ये चीर बढ़ा। वो बात है, आर्तमान अतीत को दिवी चीर की लीर, मैन बढ़ायो द्रौपदी थी बढ़ायो चीर। आर्तमान अतीत को दिवी चीर की लीर, लंगोट लेंगे दे दिया, इस बार चीर बढ़ा दे रहा। तो एक गुना दान हजार गुना पुण्य होता है। तो जो देते रहते हैं उनको मिलता रहता है। जैसे खेती में बीज बोते हैं तो खेती हो जाती है, जितने बीज होते हैं उतनी खेती नहीं होती, खेती बहुत ज्यादा होती है। जितने बीज वो उतनी खेती, उतनी खेती कौन करे, क्यों मेहनत करे, सैकड़ों गुना हजारों गुना अधिक होता है। ऐसे ही सुपात्र दान देने से होता है। सुपात्र दाना तो हवे धनाढ्य, धन प्रभावे न करोति पुण्यम, पुण्य प्रभाता स्वर्लोक याति पुनः धनाढ्य पुनरेव भोगी। दान देने से, सात्विक दान दे, निष्काम भाव से दे, तो उनसे पुण्य बढ़ता है, सकाम से भी पुण्य बढ़ता है। तो सुपात्र दान आज सुपात्र को देने से पुण्य होता है, उस पुण्य के प्रभाव से फिर स्वर्ग मिलता है। फिर पीछे आते हैं तो वो धनाढ्य होता है, फिर दान देता है। तो सुपात्र दानात भवे धनाढ्य, धन प्रभावेन करोति पुण्यम, अन्य पुण्य प्रभावात स्वर्लोक याति पुनः धनाढ्य पुनरेव भोगी। ऐसे उनका चलता रहता है। वो नहीं देते हैं, उनकी दो दशा होती है। अपने में जो कुछ पास में हो, दीयताम दीयताम नित्यम अदातु फल, ये दिशा नहीं देने का फल ऐसा होता है भाई। इस बात में हाथ थका कर, हाथ से हाथ ऊपर है हाथ, पर हाथ थका, जब तुम्हारे हाथ में कोई चीज है, अरे कहते हमारे हाथ की बात है ये, तो हाथ थका कर हाथ से, और हाथ ऊपर है हाथ, मांगने वाला हाथ नीचे होता है। हाथ थका कर हाथ से, हाथ ऊपर है हाथ, फिर हाथ रहे नहीं हाथ में, जब हाथ परे पर हाथ, जमरादी हाथ में हाथ आ जाएगा, फिर तेरे हाथ में पांच बात नहीं रहेगी, फिर स्वतंत्र तो रहेगा, हाथ पड़े पर हाथ, फिर हाथ नहीं रहेगी बात। ये तो मेरे हाथ की बात है, मानो स्वतंत्रता है। तो हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर हाथ, हाथ रहे नहीं हाथ में, जब हाथ पड़े पर हाथ। इस बात के जब तक अधिकार है कुछ है तब तो देव भाई दिया जग में चानना दिया करो सबको। दीपक करने से प्रकाश होता है, दिया जग में चांदना वो प्रकाश होता है। इस बात दिया करो सबको, जब अपने घर में दिया करो भाई कि दिया जग में चांदना, दिया करो सबको। घर में धरान पाई है जो कर दिया हो, घर में भरी हुई चीज भी मिलती नहीं जो कर हाथ में दिया नहीं हो, अंधेरे में कैसे मिलेगी। घर में धरान पाई है जो कर दिया न हो। दूसरा अर्थ होता है कि दिया जग में चांदना, जब दान दोगे तो प्रकाश होगा, लोगों में भी सीध हो भी वे देते हैं, हम भोजन देते हैं ये देते हैं, तो दिया जग में चांदना दिया करो सब कुछ देते भाई, दिया करो दिया करो। घर में धरान पारी है जो कर दिया नो, हाथ से नहीं दिया जाएगा तो घर में पड़ा ही रहेगा, मिलेगा नहीं। घर में धरान पारी है जो कर दिया न हो, हाथ से नहीं दिया जो। इस वास्ते ददा तो कभी कभी नाती ददा दो, तो भगवान ने देने का मौका दिया है। जो कोई मिल गया आने लेने वाला तो समझना चाहिए कि हमारा भाग्य हो गया, बड़ा भाग्य उदय हुआ है। दान देना चाहिए तो दान देने की एक बहुत बढ़िया विधि है, कोई भोजन के लिए आवे तो रोटी उसी की समझ उसको दे देना चाहिए। कपड़ा किसी के पास न हो, अपने पास कपड़ा है तो उसी का ही कपड़ा उसको दे दो। जैसे कोई मेले में आदमी आवे, भाई हमें तो मेला देखना है, तो वो 5-10 हजार अपने रुपए एक दुकानदार को कहता है आप रख लो, चोरी हो जाए तो आप रख लो, मेला देख रहा था हूँ। तो वो सब देख देख शाम को आवे तो उसको दे दिया, तो दुकानदार ऐसे समझता है कि हमने दिया, तो भाई इसी की है धरोहर पड़ी दे दी। इसी तरह से घर पर कोई आवे तो तभी हम वस्तु गोविंद तुम्हें में वो समर्पित, ये भाव होना चाहिए। भाई ये आ गए हैं वैष्णदेव तो संप्राता सोतती सर्वभाग्य ने सब तरह पात्र होता है, तो देना चाहिए उसी का समझ करके। क्योंकि आप रहते हो घर में, आप अपने लड़के को ब्याह करके लाते हो, तो लड़की आती है वहां तो जन्मी नहीं, वहां तो आई हुई है, तो उसको रोटी कपड़ा मकान जगह देते हो नहीं। आ गई तो वो आ गई रहने लगी तो सदा के लिए देते हो। भोजन बनने पर कोई आ जाए तो आने वाले को देना चाहिए ना, बहू को देते हो नहीं आने वाला को। इस बार तो कोई आवे तो दे, वो यहीं रहने लग दी, इस बार से सब जगह प्रबंध करते हो। तो कोई भगत पर आ जाए उसको रोटी दे दो, बनी बनाए विद्यार्थी ब्रह्मचारी यतिष्ठैव पक्वान्न स्वामिना उभौ। कोई ब्रह्मचारी आ जाए, कोई साधु सन्यासी त्यागी उस अपने पास रखता ही नहीं, वो आ जाए इसको भोजन दे दो पक्वान्न पर बड़ी बनाई रोटी रोटी साग आप जो अपने घर में है उसको दे दो। तय अन्न मदत्वा च भुक्त्वा चांद्रायणं चरे, अगर उसको न दो और आप खा लो तो दोष लगता है। चांद्रायण व्रत करे एक महीना तब चांद्रायण व्रत करे तब उसे पाए से धोता है, कितना दोष लगता है। बड़े आश्चर्य की बात है, वो खेती में आया नहीं, दुकान में काम किया नहीं, नौकरी आया नहीं और कुछ नहीं दिया, रसोई बना था पट लो सा। तो भाई क्या तुम देख रहे थे, क्या भूल गए, कोई चीज किया था तो उसको देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, नहीं दे तो पाप लग जाए। ये कोई न्याय है, कहते न्याय है ये कैसे है? तो जो त्यागी पुरुष होते हैं वे कुछ अगर रुपया इकट्ठा करे तो कर तो सकते ही रहे, मेहनत करे दिन भर तो 15-20 रुपए, आज तो 30-40 रुपया लगते हैं एक दिन का, खेत में मजदूरी करे 40 रुपया 50 रुपया रोजाना, तो ऐसे वो करते उन्होंने त्याग किया, इकट्ठा नहीं किया तो धन कहाँ रहा, आपके पास ही रहा, अब किसके पास है इसके क्या पता, तो वो इतना सब कुछ दे दिया, जिसने कुछ लिया नहीं दिया वेर हजार नहीं लिया ना हजार दिया, जैसे दान होता होगा एक गुना दान सहस्र गुना पुण्य, पर त्याग का पुण्य अनंत होता है, दान का तो हजार गुना ही होता है, पर त्याग का फल बहुत ज्यादा होता है। तो उसने कोई संग्रह नहीं किया तो उनकी चीज तो जो संग्रह करते उनके पास ही रही, तो मालिक आ गया उसको दे दो भाई, पुण्य का नहीं, हमें पुण्य करे, पुण्य क्या करता है, तुम नहीं दे तो पाप लगता है, उनका हक है, जो उसने संग्रह नहीं किया आपके पास रहा हो उस वास्ते आप रोटी दे दो, और तो सब कुछ आप लेते हो रोटी तो उसको भी दे दो, रोटी खा लो, अन्नदानम महादानम, दूसरे दान दान होता है महादान होता है अन्न का, क्योंकि अन्न ही प्राणी नाम प्राण, प्राणियों के अन्न प्राण होते हैं, अन्न से प्राण बसता है, अन्न नहीं मिले जल नहीं मिले तो मर जाए आदमी, प्राणों का आधार है अन्न ही प्राणी नाम प्राण, प्राणियों का प्राण है अन्न, तो अन्न दान है वो प्राण दान है, इतना उसका महत्व है। तो घरों में गांव में जहाँ आदमी रहते हैं पुराने ऐसी चार थी उनको देते थे, ब्रह्मचारी यथेष्टा अतिश्रैव विद्यार्थी गुरु पोषक अधोगा क्षीण वृत्तिश्चर षडेते भिक्षुपास, छह तरह के भिक्षु होते हैं, एक तो ब्रह्मचारी जो पढ़ता है ब्रह्मचर्या पालन करता है भजन करता है पढ़ाई करता है पास में कुछ रखता नहीं, तो वो आ जाए भिक्षा के लिए तो उसको भिक्षु समझना चाहिए। एक सन्यासी है जो कुछ भी नहीं रखना पास में, वो आ जाए तो उनको देना चाहिए। एक विद्या पढ़ता है विद्या अध्ययन करता है उसको देना चाहिए। एक केवल गुरु की सेवा ही करता है तो वो आ जाए उसको देना चाहिए। एक राहगीर चलते चलते रास्ते में गांव आ गया किसी घर ठहरा तो उसको भोजन कराना है, जैसे ब्राह्मण को देना है अतिथि तो देना क्यों है, वो ये भिक्षु का जो है। एक क्षीण व्यक्ति से आग लग गई घर जल गया संपत्ति जल गई, एक बाढ़ आया उसमें बह गया सब कुछ, ऐसे किसी ने लूट लिया सब कुछ चला गया, ऐसे संपत्तिहीन हो गया, वो भी भिक्षु साधु सन्यासी की तरह है। तो गांव में लोग घूमते हैं, ये वर्षा होती है ना थोड़ी, ऐसी वर्षा के समय गांव वाले जानते हैं शहर वालों को पता नहीं है, ये गाय होती है गाय है बछड़ा बछड़ी है भैंस है, ये खो जाती है वर्षा होने पर, खो जाए गम की गाय गम गई पता नहीं लगता। तो क्या होता है कि वर्षा हुई तो भी तरती है तो हरी हरी नीचे मुंह होता ना हरी हरी से घास बहुत, वो समझे वहां घास ज्यादा मिले वहां घास ज्यादा मिले वहां घास चले घर भूल जाएगी कहाँ जाए कितने नहीं। इस बात एक कहावत आती है, लोभ लगो पानियों और चुड़खे लगी गाय, बावड़े तो बावड़े नहीं तो आगरा ही जाए, लोभ लगो पानियों। मारवाड़ी को देखा महाराज जिस ये भाषा नहीं समझती बेचारे, वह गांव में दुकान लिए बैठे, अपने प्रांत में बंगाल में देखो उड़ीसा में देखो उधर महाराष्ट्र में देखो तमिल और जिन भाषा को समझते नहीं वे भाषा सीख जाते हैं गांव में दुकान लगा देते हैं, ये विचित्र है महाराज। मारवाड़ी सबसे तेज है, कहीं न कहीं बचाए वहां दुकान लगा ही नहीं पैदा कर ही लेते हैं सब सह लेते हैं सब पैसे के लिए। इस बात कहा है कि धन के लिए जितना कष्ट सहते हैं आदमी उनके सौवा हिस्सा भी कर सकते तो राम जी मिल गया, भगवान को मिल गया, राम जी के लिए नहीं सकते, धन के लिए हाय धन करते, तो धन के लिए कष्ट तय करे कष्ट आते हैं तो भी कुछ भी नहीं गिनते। माँ कहेगी बेटा तू चला जाएगा बम्बई चले कलकत्ता चला गया मद्रास चला गया, मेरा शरीर बूढ़ा है कि माँ खर्चा कैसे चले। माँ कहती तो माँ की बात नहीं मानते, स्त्री कहती तो बात नहीं मानते, वहां से खर्चा भेज दूंगा। तो ऐसे लग जाते हैं लोभ में, फिर लोभ लोग पानी हो गए चुड़के लगी गाय बावड़े तो बावड़े में आग रही जाए चला ही जाता है। तो ऐसे लोभ के लिए यूं फटके जो अगर भगवान के लिए जाओ तो भगवत प्राप्ति कैसे हो, कोई संतों के पास चलो, किस देश में कहां महात्मा मिलेंगे वहां सत्संग करेंगे, ऐसा विचार हो तो परमात्मा मिल जाए। धन के लिए कष्ट से धन मिलता नहीं, मिल भी जाए तो पूरा नहीं मिला तो पूरा ही मिल जाए तो क्या तो धन चला जाएगा खुद मर जाएगा तो दोनों नष्ट हो जाएगा, उस धन के साथ संबंध रहेगा नहीं, वो तो मिलने का है नहीं। धन रहेगा आप नहीं रहोगे, आप रहोगे धन नहीं रहेगा, तीस लाख धन रहा ना आप रहे, कुछ भी हो जाओ आपके साथ धन का संबंध रहेगा नहीं। उस धन के लिए तो इतना उद्योग और भजन किया हुआ जाएगा नहीं, अपना भजन स्मरण किया है वो नहीं जाता। आपने भजन किया उसका बंटवारा नहीं होगा, धन कमाओ तो घर में माँ बाप भाई भौजाई भतीजे वो सब आपका रहेंगे, पर भजन किया में ऐसा बंटवारा नहीं दूसरों को मिल जाएगा, पूरी की पूरी अपनी है। इस वास्ते भजन करता है एक तो और एक धन कमाता है, तो धन कमाने वालों में कई शीर साझे में आपस में दुकान बनाते हैं, तो दुकान बनाते हैं दुकान में चार पांच चार आना पंथी है दस आना किसी एक दो आना ऐसी पंथी है तो धन मिलता है। तो वो धन कमाने वाले आदमी बड़े चतुर होते हैं, एक दुकान है जिसमें सब आमदनी होगी उसका हिस्सा होगा, दो तीन हिस्सेदार है, और एक दुकान ऐसी है जिसमें अपना कमाया हुआ है। तो पूछा जा रहा है किसमें समय ज्यादा देते हो, कोई ज्यादा ज्यादा दूसरी में देते हैं केवल हमारा ही है, इससे बार में रुपया देंगे तो आसानी हमारे को मिलेगी, अगर वहां चार ही में कमाए तो चार नहीं हमारा ही होगा। तो अपन प्राइवेट दुकान में जितना समय लगाएगा वो हिस्से वाली दुकान में नहीं लगाएगा। तो आप संसार का धन कमा दो तो इतने हिस्सेवार है, और एक भजन को ये प्राइवेट दुकान इसमें चारा ना भी पानती नहीं होगी, कितनी बढ़िया बात है, केवल आपके लिए धन है। तो लोग क्या करते हैं, भजन ध्यान में समय कम लगाते हैं, हिस्से वाली में लगाते हैं, वो लोग ले लेते हैं, अरे वही दुकान नहीं झूठ कपाट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करते हैं। और वे एक विचित्र बात है, झूठ कपाट धोखेबाजी करो उसमें पाप के भागी तो होंगे नहीं घर वाले या धन के भागी सब हो जाएंगे, मित्र बैठी बैठी इससे धन की भागी हो जाए पुण्य की भागी हो जाए, अब गायत्री करो आधा पुण्य उसको मिल जाए। पर भगवान का भजन करो तो आपका ही होगा, पतिव्रता होगी तो उसे अपने पतिव्रत पुण्य का फल होगा, उसकी अपनी तपस्या का फल होगा, और दूसरे के ऐसा मिलेगा ही नहीं। तो शेर की दुकान में तो रात दिन लगे रहते हो और घर की दुकान में तो ख्याल नहीं करते, भजन स्मरण करते ही नहीं, वास्तव में तो उस दुकान लगना चाहिए ना, जितना कमाएंगे उतना सबका सब हमारा ही होगा। ऐसे भजन करने से आपके लाभ होगा, मन संत गए हरी भजन को रहे लोग मरे रुपया हाय पैसा हाय पैसा आग लगी सब जरूरी आग लग गई जोर की लाए लग गई ये लोभ रूपी लाए है ना, इसमें सब जल जाते हैं खत्म हो जाते। धन का उपयोग दो तरह से होता है, दान भोग और विनाश तीन बताया, तीन गति है नृत्य की, दान भोग और विनाश दो ही गति जाकी नहीं गति तीसरी ताश। ना तो दान देने में करता है, ना अपने काम में लेता है। जोर जोर धन कृपण धन मान रहे मनमोद, जोड़ करके मन राजी करते इतना हो गया था, वो इतना हो गया था, वो इतना, वो लोभ लग जाता है। मान रहे मनमोद मधुमाखी जम मूढ़ मन गिरत काल की गोद। मधुमाखी संत शहद इकट्ठा करती है, वो लेने वाला आता है, आग लगा वो तो बांट देता है, ले जाता है। इससे एक दशा हो गई भाई, धन संग्रह करते पर धन तो मध्य भाई खाएंगे। राम जय राम जी की बाबा जी की तरी जो पापी को धन पर ले जाए, कीड़ी संचय तीतर खाए। पापी को धन पर ले जाए, पापी कोई काम करता तो काम नहीं आता उसे। बीकानेर में एक कहावत रहती है, मातों की धर्मशाला के पास में एक कुआ है, एक मोदी ने करवाया है, कोई के काम नहीं आया, जा मोदी आड़े में गाय मोदी जो जा मोदी आड़े में हमने देखा है, कोई काम नहीं आता, किसी के काम नहीं, कुआ बना हुआ है। तो वो कैसा पैसा तो राम जी जाने पता नहीं, परंतु है तो ऐसी कहावत है, लोग सब बीकानेर रहते जा मोदी आड़े में, तो कुआ बनाए पर काम उसे नहीं आते कुछ भी। तो अच्छी जगह पैसा लगाया हुआ बड़ा काम करता है। लाडनू के पास ही धर्मशाला है, प्याऊ लगाई हुई है, कुंडे बनाए हुए, पानी इकट्ठा होता है, आने जाने वालों को चौराहे पर खूब पिलाते हैं। महाराज वहां एक सज्जन थे, उन्होंने वो प्याऊ लगाई, उसकी बात मैंने सुनी है कि कुएं में पानी नहीं रहा तो लाओ ऊंटा पर जल लाओ। तो जल लाने के लिए गए, पानी भर आया, जितने भर आया जो कुंड भर गए, ऐसे ही ढोल दिया। बड़े अच्छे त्यागी, ये त्यागी केवल बाबा जी नहीं होते हैं, भीतर से त्याग होता है, मतलब वे संग्रह नहीं करते। ये माघ थे ना पंडित शिशुपाल जी से बनाया, शिशुपाल बने बड़े नामी पंडित थे, पर खाने की रोटी नहीं थी पूरी। स्त्री ने पूछा कि साग क्या बनावे, तो आमली की तरफ देखा तो आमली के पत्ते लाकर साग बनाया। आमली पत्ते जल्दी सीरते नहीं, कड़े पत्ते होते हैं, उसका साग बनाया, खट्टा खट्टा साग बहुत बढ़िया बना। ऐसी तरह से माग कैसी थी, तो जैसे बात के ऐसी बात हुई, तो राजा बड़े धर्मात्मा थे, तो स्त्री ने पोत के जाओ माघ जी को, राजा के क्या जगह अपने चलता है काम, ज्यादा कहने से गए, तो राजा ने बड़ा सत्कार किया। माघ पंडित बड़े नामी थे, आज मारवाड़ में तो कहावत है, पड़ गया बन गया तू माघ जी कहीं का, ऐसा पंडित हो गया था, ऐसे माघ पंडित थे नामी। तो राजा ने धन दिया, वो चले तो मांगने वाले मिल गए, देते देते जैसे जैसे गए वैसा ऐसे पुरुष थे, हमारे पास कुछ नहीं। तो वो पंडित जी थे, तो उनकी स्त्री ने कहा, वो मुझे कथा कह रहा था, वो कहानी बताऊंगा। तो कहे जाओ राजा के पास में, तो राजा दान देगा, आप बड़े पंडित हो जानते हैं, लोग प्रसिद्धि में थे गांव में, राजा भी जानते थे, क्योंकि तो हमारे शहर में एक त्यागी ब्राह्मण देवता रहते। तो गए राजा के पास, राजा ने सुना कि वे पंडित जी महाराज आते हैं, तो भाई तो बड़ा आदर किया, पूजन किया, और सब कहा कि महाराज आपके देने लायक मेरे पास अब है नहीं, फिर कृपा करो आप पधारो। तो ठीक है, गए तो स्त्री ने पूछा क्या लाए, तो कहते हैं अमुक दिन आओ फिर आओ, अभी तो कोई है नहीं चीज, क्या दे आपको पास में नहीं है। तो लाजमी अब बुलाया है तो अब देंगे, तो माल तो मिलेगा ही। राजा ने किया क्या, राजा ने अपना सामान आदमी का वेश बना करके, कपड़े भी पूरे फटे हुए हैं, पूरे नहीं हुए भी, रात में बाहर निकले, तो रात में सब बाजार बंद, सब बाजार है, लोहार कढ़ाई घर रहे थे, तो वे रात्रि में ठंडी होती है ना, तो अग्नि पर से वो घरते रात्रि में काम करते लोहा घड़ने वाले, तो वो एक दुकान खाली थी, उसे वहां गए कि क्या काम करो कि भैया घन चलाओ तो इसमें दे देंगे पैसा। तो उन्होंने ठीक तरह से घन चलाया, जो दो राजी हो गया लोहार वो अधिक देने लगा कि हम तो चार पैसा देते हैं जनता भर का, आप ले लो अधिक दे लो, मैं तो उतना जैसा आपके रेट है उतना ही लूंगा अधिक नहीं। चार पैसा ले आए, हाथों में फाला हो गया, बड़ी पीड़ा हो गई। अब राजा को क्या पड़ेगा, ऐसा काम नहीं पड़ता, घन मारे खूब जोर से, वो राजी हो गया लोहार दिया चार। फिर वो पाचा पूजा किया, ठीक किया, और पंडित जी को बुलाए तो महाराज का पूजन किया, असंपल बैठाए, चंदन चढ़ाया, फूल माला पहनाई, पुष्प चढ़ाई, धूप दीप किया, बड़ा बड़ी कृपा किया, और आदर से वो चार पैसे महाराज को दे दिए। मन कहे बहुत अच्छी बात है, आनंद में कुछ चार पैसे लेकर आ गए घर पर। तो स्त्री ने पूछा कि आज तो फूल माल लाए होंगे, राजा ने निमंत्रण दिया कि फिर आगे आना आप, तू क्या लाए जाएंगे, नहीं नहीं देखो मैं बताओ मैं तो बताएंगे तुम, भोजन तो परोस गए, भोजन तो परोस मुझे लग रही उत्कंठा कुछ लाए होंगे, भोजन किया फिर क्या लाए चार पैसा। उसको गुस्सा आ गया, राजा ने दिया और पंडित जी ने लिया चार पैसे, उसे फेंक दिया। राजा तो देवे ब्राह्मण लेवे चार पैसा, क्या तो दिया क्या आपने लिया। ब्राह्मण देवता बोले कि देखो साधु को ब्राह्मण को संतोष, ब्राह्मण है सुचि, ब्राह्मण संतोष से शुद्ध होता है, असंतुष्ट द्विजा नष्ट, संतुष्ट मही भुज असंतुष्ट द्विजा नष्ट, ब्राह्मण और संतोष नहीं हो नष्ट हो जाता, पतन हो जाता है। संतोष समय ही बुझे, राजा है जो संतोष कर ले, इतना राज्य काफी है, इतना धन काफी है, नहीं राजाओं को राज्य का संपादन करना चाहिए। ऐसे बताया कई जगह, सलज्जा गणिका नष्ट निर्लज्जा से कुलंगन, सलज्जा गणिका गणिका दाज रहकर तुम नष्ट हो जाए, और ऐसी कुलीन स्त्री अगर निर्लज हो तो वो नष्ट हो जाए, ये नर नर कायता है। तो संतोष आतम तुम सुख लाभ, संतोष बड़ा सुख होता है, तो ब्राह्मणी के पसंद नहीं आया। तो सुबह देखे तो क्या हुआ कि जो तांबा है ना उसके ऊपर सोने की वो उग गया। अब वो सोने काट लो और उसको वैसे काम करो, दूसरे दिन फिर आ जाए। कहते ये सोना कैसा है, क्या बात है भाई, सोना दे दो ऊपर से फिर आ जाए। तो देखा गया क्या बात है, तो खोद कर देखा तो चार पैसे, तो अच्छा दान उग जाता है। देने वाले सती देवर संतोषी पावे ज्ञानी वासना तीन लोक में जाओ। देने वाले तो सती हो, लेने वाले संतोषी हो, दोनों मिलते हैं तब भाग बनता है अच्छी तरह, बीज भी अच्छा हो, जमीन भी अच्छी हो, एक भी ठीक मत बढ़िया नहीं बनता। तो सती देवे संतोषी पावे जारी वासना तीन लोग में जावे। तो दान उग गया, तो राजा ने कहा भाई ऐसे हमारे पंडित हैं तो हमारे राज का धन पवित्र नहीं है, पवित्र धन जो पसीने से कमाया जाए वो पवित्र है, पवित्र देंगे महाराज को। तो महाराज जो संतोषी थे, राजा ने भी अपनी खरी कमाई पसीने से राजा को दी। ऐसे देने वाले बहुत कम होते हैं। यथोषतम स्वाद हितं च दुर्लभम, दवाई मीठी हो और हितकारक हो ऐसा कम होती है। दवाई होती है कड़वी हित करने वाली, और मीठा मीठा खाते तो कुपति हो जाता है, पर दवाई हितकारक भी और मीठी हो ऐसी कम होती है। इस वास्ते लिखा है ऐसा कि मनीषिण संत नितेषिण हितेषिण तेन मनीषिण सुहृत विद्वान दुर्लभो नृणाम यथोषधम स्वाद हितंच दुर्लभम। अच्छे अच्छे पंडित है, समझदार है, वे तो हमारे मित्र नहीं, और हमारे मित्र है वे योगिनी। मनीषिणा संत नितेषिण और इतना संत ते न मनीषी है, वे पंडित नहीं है। इस वास्ते सुरित सुविद्वान सुदुर्लभ हो देवान, हमारे मित्र और विद्वान हो जानकार, ये दुर्लभ है। जैसे स्वादु हितं च दुर्लभम, स्वादु हो दवाई हित करने वाली हो, ऐसे दोनों मिलते हैं। तो हमारे मित्र हितेशी है, ऐसे कम मिलते हैं। स्वादु हितं च दुर्लभम, तो ऐसे दान देने वाला लेने वाला दोनों होना चाहिए, दोनों को पुण्य होता है। बात ऐसे देख देख लेने वाले पर कर्जा चढ़ता है, तो कर्जा चढ़ता है, तपस्या नष्ट होती है। बात सच्ची अपन लोभ से लेते हैं, उनका लोभ नहीं है, केवल यजमान का हित करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए देते हैं। तो देने वाले का भी त्याग है, उनको पुण्य होता है, लेने वालों को भी। कैसे दोनों को कैसे मिला भाई? जिसको मिला उसको उसको पुण्य कैसे हो जाएगा? दान दिया उतना मिलेगा, उनके ही गुणा हो जाएगा। तो दोनों को पुण्य कैसे? लेने वाले को कैसे? दोनों को पुण्य होता है। तो दोनों कहाँ से मिलेगा? कि ठाकुर जी के दरबार से मिलेगा, वो है जितने ही मिलेगा, थोड़ा ही है। त्याग है ना उनका, तो खेती में जितनी बारिश होती है इतनी नहीं, बहुत ज्यादा होती है। तो देने वाला भी पुण्य का भागी होता है, या लेने वाला भी पुण्य का भागी होता है। पर लेने वाले में लोभ नहीं है, केवल यजमान का कल्याण करने के लिए। ऐसे ब्राह्मण भोजन करते तो ब्राह्मणों को पुण्य होता है, और देने वाले को भी पुण्य होता है। मानो पुण्य होता है, स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नर। अपने अपने कर्तव्य का ठीक पालन करते हैं, सबका कल्याण होता है। इस बार देव स्नान करो गंगा के, या दान करो, पुण्य करो, व्रत करो, तीर्थ करो, सबसे बढ़िया सत्संग करो। सत्संग बात ऐसी है, हमने पुस्तक देखी जिसमें हिंदी की और जो मारवाड़ी भाषा है उनकी संतों की वाणी देखी है। एक तो सत्संग, एक संतों के सत्संग की महिमा, और एक नाम जप की, ये दो महिमा बहुत ज्यादा देख रहे हैं पुस्तकों में। जहाँ देखते हैं वहाँ नाम की बहुत बड़ी महिमा, भगवान नाम की बड़ी महिमा। नाम नोस्त यावती शक्ति पाप निर्हरण है, हरे नाम में जितने पापों का नाश करने की शक्ति है, तावत करतुं न शुद्धोति पातकम पातकी जन। पापी जन भी उतना पाप कर ही नहीं सकते जितने पापों के नाश करने की नाम में शक्ति। तो भगवान के नाम का जप करो, सत्संग करो। संग सर्वात्मना त्याज्य, ये आशक्ति है जो छोड़नी है। संग सर्वात्मना त्याज्य, सर्वथा ही त्याग करो। सचे त्यक्त न संग फेरे, कहीं संग करो, संग का कोई त्याग न कर सके तो कहते सर सदवीर से कहते संतों के साथ संगो, सतांग संगो ही भेषजम। सत्संग में जो आसक्ति है ना, संतों के संग में, सत्संग में आसक्ति है, मन का खिंचाव, तो भाई ये संग है तो संग सर्वात्मना त्याज्य। ये तो पतन करता है, कहते हमारे से तो छूटता नहीं, क्या करें? कि संतों के साथ करो, सत्शास्त्र से करो संग। सतांग संगो ही भेषजम, संतों का संग वो दवाई है, वो संग दूर करने वाली दवाई है। इस वास्ते संतों का संग करो। सुधाम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हितकर्म रसायना कथा। संतों संग होने से क्या होता है कि हृदय और कानों को रस देने वाली भगवान की कथा होती है, भगवान का नाम होता है, कीर्तन होता है। ऐसी है हितकर्म रसायना, हृदय को भी आनंद देती, प्रफुल्लित कर दे और कानों को तृप्त कर दे। पिबत भागवतम रसमादय, कान रूपी दोनों से ये अमृत पियो, हो मस्त हो जाओ, भगवान के नाम की ध्वनि होती हो, सत्संग होता हो। तो परीक्षित ने कहा तक तो मेरी बात बताया महाराज दुशासन सुन में, ये मेरी जो भूख है वो बड़ी दुष्या होती है। तक तो मैं सात दिन से पानी भी नहीं पिया परीक्षित ने, तो वो कहता है कि आपके मुखार बिंद से जो भगवान की कथा मैं पीता हूँ, मेरे को प्यास है न भूख। स्वर्ण परीक्षित का नाम आता है स्वर्ण करने में, इतनी तत्परता, तक तो पानी नहीं पी रहा। तो ही मेरे को भूख प्यास तंग नहीं करती। क्यों महाराज आपके चरणों से चरणों की कृपा मुख से कथा भगवान की सुनने को मिलती है, तो भगवान की कथा से ऐसी मस्ती आती है। तो सदाम प्रसंगात्म वीर संबंध भगवान के प्रभाव बनी हुई भगवान की कथा मस्त हो जाते आते, ऐसी बात है। आत्मा रामाष्ट मुनि निर्गंथा कुरमंती यही तुम आत्मा रामा जब सनका दिखे नारद जी महाराज है तो क्या लेना है सुखदेव जी है, ऐसे पुरुष भी कथा करते हैं सत्संग। आशा वसल व्यसन रहते नहीं जहाँ हरिकथा हो तांसु नहीं, आशा वसन कपड़ा के दस देश आगे दसों देश वस्त्र दिगंबर दिशा ही अंबर है, ये पूर्व पश्चिम ये कपड़ा है साफ जात रूप धरा जात रूप धरा माँ से जन्म वैसे ही कोई धागा ही साथ में था नहीं चले वो जात रूप धर कहते जैसे पन पैदा हुआ वो ही रूप धारण किया धागा ही नहीं पास में ऐसे वही संत होते हैं। तो वे फूटे महाराज तो वे भी सत्संग करते जात रूप बदले वे भी सत्संग सुनते। सुखदेव जी महाराज के पीछे बड़े व्यास जी महाराज सुखदेव जी कदे 12 वर्ष रहे माँ के पेट में बाहर नहीं आते, बाहर आ जाओ भाई माया लग जाएगी भगवान की। तुम भगवान ने कहा तुम आ जाओ इस जन्म जन्म को माया नहीं हो जन्म का नक्षत्र होता है उसके अंदर जन्म पत्री बनती है ऐसा पढ़ोगे तो जन्म के समय माया खींच ली उसमें नौनाथ 84 सिद्धर सुखदेव जी पैदा हुए। पैदा होते ही यम प्रबंध मनुपेतम पेद कृत्यम वही पाए जनो बिरा कातर आज भाव जन्मते ही निकले हो गए तो जर पड़िया करे ना वो जर लटकती गई पैरों में जो घसीटते ही गए वहां गुजरात में ओरा नदी ओरा तो वो गए वहां नदी बन गई। हाँ इन घर आई ओढ़ है तो ओढ़ बने कहे जर नहीं घर ओढ़ परंपरा ऐसी रीत है इन घर ओढ़ है तो शुद्ध ही तो ओढ़ होती है तो ओरा नदी है वहां तुम गए थे। तो अब जन्म से चल पड़े तो जर सत हजार सरकार ये बताओ जन्मे तो यम प्रबंध संन्यास लिया सब त्याग कर लिया यम प्रबंध मन पे तो जिनेऊ दी हुई जिनेऊ संस्कार तो करना चाहिए तो जात कर्म संन्यास है और चूड़ा कर्म संन्यास है अन्न प्राशन संन्यास ये संस्कार है तो संस्कार ना जात कर्म हुआ ना चूड़ा कर्म हुआ ना यज्ञ हुए तो अनुपेतम उपनयन नहीं हुआ यम प्रबंध अनुपेतम अनुपेत है परंतु अपेत कृत्यम परंतु करना कुछ भी बाकी नहीं संस्कार तो जिने हुआ ही नहीं हुआ अरे अपेत कृत्यम कृत्य सब स्वभाव तो कोई करना काम बाकी नहीं जैसे कार्य न भी देते न करते करना रहता है न जानना न पाना कृत कृत्य और प्राप्त प्राप्त भी और ज्ञात ज्ञात द्वितीय बात है। तीन शक्ति है मनुष्य में करने की शक्ति है जानने की शक्ति है और मानने की शक्ति है। तो करने की शक्ति है उपकार दूसरों का हित करना वो कृतकृत्य हो जाता है और भगवान है वो प्राप्त भी तो भगवान के दर्शन हो जाए तो प्राप्त प्राप्त भी होता है और अपने स्वरूप को जान ले तो ज्ञात ज्ञात भी होता है अपने स्वरूप और संसार में कितनी जान लो एक राम बोल बंद सीखो सीखो गए धूर में सब सीख गया माता बच्ची करी कोई मारवाड़ी का जो हिरणालाल दौड़िया जंगल में जाए हिरणालाल दौड़े अब इनको पकड़ पे कोरा हिरणालाल दौड़िया कुछ नहीं तो भगवान ने भजन नहीं किया तो कुछ नहीं अरे भजन किया तो सब सब काम कर दिया योग यज्ञ आचार जितने यज्ञ है दान है तीर्थ है व्रत है भगवान के मन लगे तो सब काम हो जाएगा। एक भगवान में लग जाओ, नाम का जप करो, कृत कृत हो जाओ, ज्ञात ज्ञात भी हो जाओ, प्राप्त प्राप्त भी हो जाओ। तो करने की शक्ति वो लगाओ तो सेवा में, जानने की शक्ति लगाओ अपने स्वरूप में, और प्राप्त करने को क्या लगाओ, मानने की शक्ति लगाओ भगवान में, श्रद्धा लगाओ उसको प्राप्ति करो। वो मानने का है, भगवान दिखते नहीं, जान नहीं सकते आप, बुद्धि पहुंचती नहीं आपके पास सामग्री, वो भगवान तो कैसे पहुंचे, बताया था नहीं। अपनी बुद्धि तो प्रकृति तक ही नहीं पहुंचेगी, प्रकृति का कार्य है। घड़े में पृथ्वी कैसे भरी जाए, पृथ्वी का छोटा सा अंग है, जैसे घड़ा बना, अब घड़े में पृथ्वी को भर लो, कैसे भर ले, कैसे बुद्धि है उसमें परमात्मा को कैसे भर, प्रकृति ही नहीं भरी जाती तो परमात्मा घड़े जाने जाए। तो परमात्मा मानने की चीज है, मान ले। तो भक्त लोग है वो मान करके जानते हैं, और ज्ञानी जान करके मानते हैं, ये पहले जान लेते हैं फिर मानते हैं, और भक्त पहले से मान लेते हैं फिर जान लेते हैं, फिर जानने में आ जाती है वो चीज। तो कृत कृत हो जाए, ज्ञात ज्ञात भी हो जाए, प्राप्त प्राप्त तेज सकती है, फिर पूर्ण मनुष्य जीव सफल हो गया। न जानना बाकी रहा, न करना बाकी रहा, न पाना बाकी रहा, भगवान को पा दिया, तीनों काम हो गया, मनुष्य सफल हो गया। इतनी शक्ति थी पास में, वो शक्ति है, उनका सदुपयोग करो। अब वो सदुपयोग करे, दुरुपयोग करे, धन कमाने उसमें लग जाए, फिर पाप झूठ कपाल बेईमानी, होश नहीं होता है कि दशा क्या होगी। अभी तुम जो जा रहे हो, काम कर रहे हो, अन्याय पाप मान झूठ घोर पाप कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, आज सभ्यता हो गई, काट वंश काट, राम राम राम। भाई सावधान रहो, मनुष्य शरीर मिला कर क्या रही हो, परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। किधर चलना था, क्या करना था, क्या लगे करण बस यही अचंभा है, बड़ी आश्चर्य बात है। करना क्या था, क्या करने लग गए, किधर जाना था, किधर शुरू हो, कहाँ जा रहे हो, समझे, कहते जल्दी बहुत जल्दी, अरे किधर जा रहे हो, जाओ बद्रीनाथ जाओ, किधर बद्रीनाथ जाओ, दक्षिण की तरफ दौड़े भागे, अरे ठहरो जाकर बद्रीनाथ है खोटी में ठहरो, अरे किधर जा रहे हो, बद्रीनाथ जाते हैं, अरे बद्रीनाथ दक्षिण में, अरे बद्रीनाथ उत्तर में है, कहते खोटी मत करो, हमारे धन कमाओ खोटी मत करो, सत्संग करो खोटी नहीं मारे, खोटी कैसे हो जाओ, जावा नरकों में दौड़ा हुआ बड़ी तेजी से, कह रहे ठहर जाओ, ठहरने चावल नहीं है, भगत नहीं है, सास खाने भगत नहीं है, भगत मरने में भगत नहीं है, मरने भगत थोड़ी मिलेगी, मौत आएगी कभी कभी, अब कोई काम धंधा नहीं, अब मर जाओ, अब तो काम धंधा नहीं रहा, अब मर जाओ, पैसा नहीं, ये काम धंधा धरा ही रहेगा महाराज, मौत आएगी जब, ये नहीं है कि भगत मिल गया मरे, ऐसे एक जाना पड़ेगा भाई, जन्म लियो जन्म मरनो ही पड़ सी, समझे, याद रखो, लागे तो बड़ी बुरी है मौत, मरनो राम राम राम राम राम राम, कोई कह दे थूक मुंह से, अरे मरने का कह दिया, अरे थूको सीखो मरना तो पड़ेगा, समझे, कुछ मरना तो बचेगा नहीं, ये तो मरना तो पड़ेगा, जन्म लियो जाने मरण पर से, मौत की नगारों से कूट रहे, कूच के नौबत बाज रही, खूब से कूच कर रहे थे, नौबत बज रही है, इस वास्ते तैयार हो जाओ भाई, सबसे तैयार हो जाओ मरने के लिए, आज मरो भरी हमारी कोई परवाह नहीं है, ऐसे तैयार हो जाओ, फिर देखो एक मोज आनंद आ जाए भाई, कृत कृत हो जाते हैं, प्राप्त प्राप्त हो जाते हैं, ज्ञात ज्ञात भी हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, अपना कल्याण हो जाए और दूसरों का भी कल्याण हो जाए। शेर जी कहते थे कि एक आदमी मोटर लाया किराए, रोजीना 100 रुपया लगे इसका, तो किराए ला करके घर पर खड़ी कर दी, रोजीना किराया दे, अरे खड़ी क्यों रखियो, क्यों तो काम में ले, अब तुम्हारा काम हो जाए तो औरों को ले, तो ये मोटर किराया लगता है, इसमें अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, हराम है, सब किराया तो लगता है रोजाना। अरे काम लेते ही नहीं आप, तो वहां चल रहा है। कहते हम तो मुसाफिरी कर चुके, तो पड़ोसियों को आ जाओ भाई, तत्व की प्राप्ति हो गई, ज्ञान हो गया, तो औरों को लाओ, लगाओ भाई, ये कड़ा पड़ा है मुंह पर तुम्हें कोई ले जाओ। किसी की रसोई बड़ी बड़ानी हो तो कड़ा लाते हैं। तो शेर जी का सत्संग करने के लिए संत महात्माओं को लाओ, सत्संग करो, तो कड़ा आपसे आगे चला जाए, पुकारना नहीं पड़ जाए कुछ भी। अपना रसोई बना दो, पा दो मोल से, आप ही चले जाए। तो कितनी बढ़िया बात है बोलो। और कोई किराया नहीं, किराया तो तुम्हारा लगता है, ऐसे किराया लगता है, ये मन बुद्धि को किराया लगता है। भोजन का सूक्ष्म भाग मन बुद्धि को मिलता है, शरीर को मिलता है, सात्व चीजें, और मन भटकता फिर पर वही नहीं। अरे मजूरी लगती है इसको, सब फिर ये भटकता ही फिरता, ख्याल ही नहीं करते क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो ना। तीन नौकर है, एक तो शरीर है, एक मन बुद्धि है, एक स्वयं है। तो खुराक तो सब मन बुद्धि लेते, आप भी लेते हो, ये भी, और काम लेते ही नहीं इनसे, कहा तो इनको छुट्टी दे दो, जाओ हमने कह दिया, रखो तो फिर इनको भोजन दो, आराम दो, ये दो, काम करे ही नहीं, निकमे आलस में बैठा रहे, तो ये गलती होती है, इसे बड़ा नुकसान होता है। इस वास्ते शरीर से भी काम लो, वाणी से भी काम लो, और मन से भी काम लो। वाणी से भगवान का नाम जपो भाई, वाणी है ना, इसमें खर्च होता है, ये बोलते हैं ना, इससे अग्नि तेज होती है, इसमें खुराक मिलती है, घी आदि दिया जाए दूध तो बोलने की शक्ति आती है, तो शक्ति तो ये ले ले। और भगवान का भजन करे ही नहीं, बाल मुनि जी भड़ी ने भूली भजन राम, कौन काम सग्राम के मुख में आड़ो साम, बिना नहीं उड़ो को रो क्या कम रो। हे रसने रसारे सर्वदा मधुर प्रिय, हे रसना तेरे को मीठा अच्छा लगा है, तो अनंत मधुर भगवान का नाम जे निरंतर, मीठा मीठा मीठा मीठा रे नाम तेरा हरि बिठला, मीठा मीठा रे नाम, राम रस पियो रे कुंडाल भरी, संत कहते राम रस पियो रे कुंडाल भरी, कुंडाली भर ले, कुंडाली होती है ना मारवाड़ी शब्द, पीसा पीसा है ना वो बातों में, कुंडाली कर कुंडाली। तो राम के भगवान के नाम का भर भर कुंडाल पी हो जाए, मस्त है जाओ, आप भी तृप्त कर दो, औरों को तृप्त कर दो, भजन करने वालों को दूजा बहुत भजन तुझे बनते, या चिलम पीने वाला कई को चिलम सिखा देता है, मजा पीने वाले कई को विदार सिखा देता है, ऐसे भजन करने वाले कई को भजन सिखा देता है, गीता देने में कई को गीता सिखा दे, आप करें तो सिखा दे, तो तुम्हें करो कराओ। एक बात याद आ गई भाई, है तो विनोद भी आ गई, आ तो कहते हैं और क्या करें, कथा हो रही थी तो एक संत गए, कथा हो रही बात पहले चार बैठ गए, पंडित जी आए कथा करने के लिए, तो वे बोले आओ पापी, हाँ माल ज्यादा, अरे ये क्या सभ्यता है भाई, तो गाड़ी बोले आओ पापी, ये माल ज्यादा आया गया, पापी यार तो पार पी, तू भी पी रहे हमारे को पिलाओ, कथा क्यों हो, आओ पापी पधारो पार पी, तुम भी पियो हमारे पिलाओ, कहते पीने पिलाने खर्चे नहीं, माल ज्यादा है, माल बहुत ज्यादा है, पीले पिलाने खत्म नहीं होगा, ये बहुत बढ़िया माल, माल ज्यादा है, पिलाने पीने से खत्म नहीं, खा रहे खत्म नहीं होगा, ये बार होता है सत्संग खत्म हो जाए, सत्संग सुना मैं तो कहने वाला क्या सत खत्म होता है, पार पी पाप पीते ही रहो, तो ये भगवान की बात है, जो सुनो और सुनो समझे, स्मरंत स्मारंत मिथो घोर आदि, सब पाप करने वाले भगवान का स्मरण करो, स्मरण कराओ, तो ये स्मरण करने वाले कराने वाले होते हैं दोनों ही। तो भगवान में लगाओ, अपने ही लगो, औरों को लगाओ, आ जाओ भाई, सब आ जाओ, चलो भाई गंगा जी नहाओ, औरों को चलो भाई गंगा जी नहाओ, गंगा स्नान करो। काम हो जाए तो कहते हैं गंगा जी नहा लिया, अब तो काम हो गया, छोरी का ब्याह हो गया, गंगा नहा लिया, नहा लो काम हो गया। गंगा नहा ले फिर क्या रहे हो बाकी, गंगा जी ऐसे ऐसे भजन किया, काम कर लिया, गंगा जी नहा लिया, तो ये बात है महाराज। सत्संग करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान में लग जाओ, हरि से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, लगे रहो चिपके रहो। वृक्ष फल के ऊपर वृक्ष के लगाते हैं फल, वो फल पक जाता है, तोड़ कर पानी में डाल दो, पानी से तो पकता है, गल जाएगा, वो उसे लगा हुआ ही होता है। ऐसे भगवान में लग रहो, देखो फल आप से आप बड़ा हो जाता है, पक जाए त्याग हो जाता है, सत्संग में पड़े पड़े, माँ की गोद में पड़े पड़े तो बड़े हो जाए, आप सब है नहीं, माँ की गोद में पड़े पड़े पड़े बड़े बड़े हो गए, तो माँ की गोद में पड़े हो गए, ऐसे सत्संग की माँ की गोद में पड़े हो, पत्थर देखते हैं गोल गोल हो जाते हैं, बड़े सुंदर सुंदर, गंगा जी में पड़े उन्होंने मेहनत करी यार, गंगा जी आप ही लड़का आप ही करे, ऐसे सुंदर गोल गोल हो जाए, गंगा जी की तुलना रंग रंगी रे गोल हो जाए, तो सत्संग पड़े पड़े पड़े गोल बड़े बड़े शास्त्र पंडित जी कह कथा, तो सत्संग ज्यादा करने वाले वो टक्का कर देते, ऐसे क्या बोलते हैं बड़े पंडित इतने हो क्या कहते, या जानते नहीं आता नहीं था शुद्ध करना है। बड़े तैयार हो जाते हैं, सत्संग से पढ़ाई होती है, वो शास्त्रों से नहीं होती इतनी, शास्त्रों के पढ़ने से इतना बोध नहीं होता है जो सत्संग से होता है। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो।